بسم الله الرحمن الرحيم. سوال واردیږي. سوال دا دی چې پکار دا ده چې صفات د زید دی حمل شي په هغه صفاتو باندې چې د هغې جمع کول په شخص واحده کې ممکن وي، او بیا دې د هغه صفاتو نه صفت د علم مستثنا شي. خبره من نه پوهېده. ومن ثم لم يجوز ما زال زیدون الا عالما، که اعتراض شوی و کنه د هغې وجه موږ ذکر کړې وه چې دلته دغه ترکیب ځکه نه ده جایز چې بیا به معنا داسې شي چې ثبت زیدون على جميع صفات، خیر دی که نه دی، الا على صفت العلم، او دا معنا فاسده وه. ځکه فاسده وه چې صفات د زید بعضې د بعضې سره مناقض دي، نه دا په شخص واحده کې نه جمع کیږي، نه په دې خبره باندې اوس سوال واردیږي. سوال دا دی چې صفات د زیدی په هغو صفاتو باندې حمل کړی شي چې د هغې جمع کول په یو شخص کې ممکن وي، خو بیا دې د هغه صفاتو نه صفت د علم مستثنا شي. جواب دا دی چې د دې هیڅوک قائل نه دي، د دې هیڅوک قائل نه دي. بیا سوال واردیږي چې تاسو مخکې ویلي وو چې مستثنا منه چې کله مذکور وي په کلام غیر موجب کې، نو په هغې کې جواز د نسب او اختیار د بدل وي، علم دی که نه دی؟ قاعده مخکې تېره شوه تا اوستا قاعده دا وه ویجوز به النسب ویختار البدل فيما بعد الا في کلام غیر موجب. سوال دا و چې مخکې دا خبره ثابته شوله چې کله کلام واقعي شي مستثنا چې کله په کلام غیر موجب کې مذکور وي، نو هلته نسب جایز دی او اختیار د بدل دی، نو دا قاعده دې منقوش شوله په مثل له دې ترکیب باندې چې ما جاءنی من احد الا زیدون یا لا احد فيها الا عمرو وما زید شیئا الا شیئ لا یعبأ به. په دې امثلو باندې ستا دا قاعده منقوش شوه، ځکه چې مستثنا منه په دې مثالونو کې دا په کلام غیر موجب کې مذکور ده، او سره د دې نه چې دلته کې اختیار د بدل نشته دی، خیلم دی که نه دی؟ ځکه که چېرته بدل مختار شي نو بیا خو به مستثنا په مثال اول کې مجروره وي، او په مثالینو اخرینو کې به بیا منصوبه وي. که چېرته دلته بدل مختار شي نو مستثنا به په اول مثال کې مجروره وي، او په دې لومبنو دواړو مثالونو کې به مستثنا څه وه؟ منصوبه به وي، حالان کې مستثنا په دې ټولو مثالونو کې مرفوع ده. نو مصنف رحمه الله په دې قول سره جواب وکړه واذا تعذر البدل على اللفظ فعلى الموضع. پوه شو په دې معنی کنه؟ یعنی چې کوم وخت کې متعذر شي حمل د مستثنا، چې کوم وخت کې متعذر شي حمل د مستثنا په لفظ د مستثنا منه باندې، نو بیا به دا حمل کیږي په محل د مستثنا منه باندې، د پاره دی چې عمل راشي په مختار باندې په قدر د امکان باندې، په قدر د امکان. مثال دا غیر پاره ذکر کړي، مثل ما جاءنی من احد الا زید ولا احد فيها الا عمرو وما زید شيئا الا شيئ لا يعبأ به. پوه شو په دې معنی؟ اوس په اول مثال کې چې ما جاءنی من احد الا زیدون دی، په اول مثال کې دا زید حمل لی په موضع د من احد باندې، په محل د من احد باندې. په دویم مثال کې دا عمرون محمول لی په محل د اسم دلا باندې، او لا یعبؤ به دا صفت د پاره د شیون لا یعبؤ به دا صفت واقع شوی د پاره د چا د شیون د پاره او به دای متصب کړو په دی وجه باندې چې استثناء د شی د خپل نفس نرانی شي ای دا لا یعبؤ به د صفت د لا شیون د پاره د وجه واقع کو چې استثناء د شی رانی شي د خپل نفس نه خپل نفس نه لفظ نه چې استثناء د شیرانه شی د خپل نفس نه ول لئن من لا تزاد بعد الاثبات زکه لفظ د من د نشي زیاتېدلې پس د اثبات نه لفظ د من کلمه د من پس د اثبات نه نشي زیاتېدلې زکه من واضی و ذکر د پاره د استغراق د نفی لفظ د من واضی و ذکر د پاره د استغراق د نفی او کلام پس د الا نه اخو موجب ده د الا نه جرو سواقی شخص شده موجب ده خبر معنی پوین شوی نو اس د من نزیتی کیږي پس د اثبات نه لفظ د من نسی واقعی نزیتی پس د اثبات نه نو که په اولنی مثال کې اولنی مثال چې ما جانی من احد الا زیدون ده که په دې اولنی مثال کې زیدون بدل واقع شي نو لازم بشي زیادت د من پس ته اثبات نه هم دین خو ویل چې لئن من لا تزادو بعد الاثبات لفظ زمين د اثبات نه رستو نشي زیات کېدلې نو که چرته په اولنی مثال کې زیدون بدل واقع شي لازم شي زیادت د من پس ته اثبات نه ځکه چې بدل په حکم د تکریر د عامل کې دی وایي به معنی کنه نو هلته خو من راغلی دی نو بیا بدل ته هم څه شي ده من براش دغه شان په دې نورو مثالونو دواړو کې چې ولا احد فی الا امر وما زید شیء الا شیء لا یعبؤ به دلته هم دا بدل نشي واقع کېدلی اوجه ذکر شوله وما ولا لا تقدران عاملتين بعده لانهما عاملتا للنفي وقد انتقض النفي بإلا وما ولا لا تقدران دا عبارت عذب دي په چا باندې په دې قول باندې چې لئن نه ده نو دلته فرمایي چې ما اولا نه مقدر کیږي یعنی نه فرض کیږي په حال کون د دوی کې چې د عمل کوونکی پس د اثبات نه ايش نه پس د اثبات نه بعد هم نه پس د اثبات نه لئنهما عملتا للنبي زکه چې ما اولا زکه چې ما اولاد دواړه عمل د نفي کوي ما اولاد دواړه عمل د نفي او په تحقیق سره دا نفي خو منتقي شول په اثبات سره دا نفي منتقي شول حاصل دا دی چې ما اولاد عمل کوي د وجه د نفي نه ما اولاد چې کوم عمل کوي دا څنګه کوي د وجه د نفي نه کوي او فإلا سره معنا د نفي ختم شول چې کله الا راوي کنه نه پیدا سره هغه معنا د نه پسه شو شوله ختمه شوله سوال واردېږي چې د احد د پاره په دې مثال مذکوره کې دوه محله د اعراب دي یو محل قریبه دی چې دی چې هغه نصب دی او بل محل بعیده دی چې هغه رفعه ده بنا بر ابتدائیت نوول دی معتبر که حمل لدی پا محل بعیده باندی چه غرف ده نه پا محل قریب باندی چه غنصب ده جواب داده پا محل بعید کی عمل دلال را دخل نشته ده پا محل بعید کی عمل دلال را دخل نشته ده او پا محل قریب کی عمل دلال را دخل شته ده خلی کنه ده اول هغم منقوز ده و هغم منقوز ده پا اعراب سره یعنی پا ایلا سره پوشو بده معنی کنه نزکه مصنف فرمایی دا و ما ولا دا عطب دی پا دی قول مانی چه من خا پا دی من مانی عطب دی لأن من پا دی مانی عطب دی و ما ولا لا تقدرانی ما او لا نشی فرس کولی نشی مقدر کولی عاملتین پا دا سه حال که چه دا دوار عمل کون کی بعده پست اثباتنا لأنهما زکدا ما اولا عاملتا دے دوارو عمل کئی لنفی دو وجد نفینا وقد انتقض النفیو بی اللہ او یقینا دا نفیم ختم شوی دو منقود شوی دا پا اللہ سرا پا اثبات سرا نو دے وجن دا نشیو مقدر کے دلے بس دے.